وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهدًا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام دين إسلام اهم خبرو کې یو ضروری او اهم خبره عاد صفایي چغیت نظافت ویل کېږي په عربی کې دا ډیره ضروری او اهم خبره دا زمونږ په دین اسلام کې صفائی ما چې کوم آیت کریمه ولستو نو په دې آیت کریمه کې دغه معنا پرته ده چې ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله د توبه ایستونکو سره مینه ساتي او دارنگی دا پاکانو سر مین ساتی حدیث دا مسلم شریف مولستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی پاکی دا نیم ایمان دے نظافت او نقاوت النظافه والنقاوه دا په عربی کې صفایي تویل شي چې ګندګۍ د بدن او د ماحول او د جامو داغینه سړی لري کی او صفایي اغم د چې سړی باطینی صفایو کی د اعمالو د دروغنا د غیبتونو نا د چغلونو دیتا باطینی صفائی وی صفائی دو قسمه دا یو ظاهری صفائی دا چې پسترگو تا گوری چه گن پروت دیا دی صفا کو بدن دی گندو جامی دی خرابی وی یو باطینی صفائی دا په شریعت مطهره کې د صفایي ډېر اهمیت او ډېر فضیلت راغل ہے د شریعت د احکاماتو د ناخبرۍ د وجنا کلامنګ په داسې ګندګو کې مبتلا شو چې هغه نور مسلمانانو ته د ضرر سبب ګرځي او د تکلیف سبب ګرځي او په دې باندې الله ناراض شي. په بدن کې د صفایي اسباب پیغمبر ذکر کړی. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی عشر من الفطره لسی زنه دی چه دا فطرتی سنت دی پیدایشی بس د انسان سره تړلی سنت دی بریت لندول دا یو د هغه فطرتی سنتونه ده چې دا الله پیغمبر ذکر کړی. د حد نه زیات په داسې طریقه بریت لوی پرې خودل چې هغه د حد نه تجاوزو کی خوراک او اسکا کم تی سوک نشی کولی نو دا په شریعت کې ناروا دی. دا صفائی دا بریت لندول یا خریل دا صفائی دا. دویم دا اللہ پیغمبر ذکر کری گیر پر خودل دام پا اغ سنتو کی رازی کم چی فطری سنت دی. دارنګ مسواک دا الله پیغمبر ذکر کړی اسواک د خلی د پاره د غاخونو د پاره صفائی اغه مسواک ده. او د مسواک خزان ته زیات فضیلتونه راغلی لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواک عند كل وضوء. دا اللہ پیغمبر فرمائی دی که زما پا امت گرانے دینا نو دا هر او دس سرب امی ورطا مسواک لازم کرے وے. مسواک مونگا وام وائیو مسواک. مسواک پا عربی کی خلی تا وی او مسواک اغلرگی تا وی جی باغیبانی مسلمانان صفایانی کئی دخلو. دا مسواک دا یو صفائی دا غاخونو خصوصا بیا په اوقات مخصوصو کې د دې استعمال ډیر لازمی او ضروری دی. لکه ته په مسلمانانو په مجمع کې کینې د مسلمانانو سره د ملاقاتونه کیږي او بیا ته مسواک نه استعماله نو تا مسلمانانو ته د خپل بدبویي د خلې نه ضرر رسول. تر دې پوری که اسلامي شریعت دے او اسلامی نظام دے په یو ملک کې نو دا سه کس چې دا غو خلین بدبویزی او مسلمانانو ته تکلیف رسید باندې به حکومت وقت پابندی لګای چې تب مسلمانانو ته نږدې نه راځي او کډیر دا غنه تکلیف جوړیږي نو هغه تبا دا د شریعت مسله ده چې وسړی ته خلکو ته یو سړی نه تکلیف دی هغه تبا په کور تنخواه ملاویږي د اسلامی حکومت د طرفه خو چې خلک د ضرر نه بچ شي. یو خو چې دی یو سړی د خلې نه بدبوئی ځي نو هغه دا کوشش کوي چې بل مسلمان ته تی ضرر نه رسی او مسواک د استعمالی. په مدینه منوره کې زمونږ یو استادو مونږ ور سره تلو کور کې به مو هغه سره سبق کوي نو کله کله به سبق ته لاړو نن مه راځئ نن به زه مسواک وا دیر شه یو ډبې به پیدا کړو دودري ډبیو یو نه به مسواک راوستو به استعمالولو بیا بل او ټول احادیث ورته مسواک په یادو یادو نو بیا به درته احادیث موي. بوډاو سلو کالو نه باوړې دغه سنت باندې دمرا محبت ور سره چې مسواک استعمالولو د پیغمبر د هغه افعال سره دمرا مینا وا چ طلبا او ته چټي ورکا مې بس زبنن مسواک وا. نو د مسواک لوی فضیلت نه بل په صفایي کې غسل البراجم دا براجم دي دا د ګوتو دا زونه چې دي دا اکثر اوچ پاتشي او دي کې خيري وي نو دا په اودس کې مغل او انزل دا داغه فطرتي سنتونه دي. دارنګي په پوزه کې او باچول او د پوزه صفائی خصوصا سړی سحر وخت را پورته شي او بیا پوزه تا پوزه شون کایم پاغه باندې زور کای چې د دینه کومه ګندګی دا غره وزي. ځکه حدیث کې راځي چې شیطان دې ځکه کې شپکای دیتا خیشو مویل کیږي په عربی کې د پوزه دا اډوکه ده دن نه حصے د دې ته خیشو موي شیطان دې ځکه کې شپکای او غلط وسوسه بنی آدم ته اچي. نو په شریعت مطهره کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم استنشاق ذکر کړه پوزی کی وبا چول او په دی نیت باندې پوزه شون کول چیرې په دی کې شیطان شپکړی دا داغه خباثت او ګندګی ختم شي او ظاهری کوم ګندګی دام ختم شي. دا د فطرتي سنتو نه یو سنتو نکونه واړو کول بعضی خلک څوک یو نک پری دی او څوک ټول نکونه پری دی دا فطرتی سنت دی. فطرتی سنت چې یو سړی نه کوي داغه داسې مثال دی لکه لیونه. کم چې فطرتی سنت دی الله د انسان سره پیدایشی لازم کړی دی او د هغه سنتو مخالفت کوي نو دغه انسان بالکل د عقل نه معرا او خالی ثابتېږي. نو دا فطری سنت دی چې یو سړی نکونه واړه کی پاغه کې خیره جمع کیږي ګندګي جمع کیږي داغه صفایو کی. دارنګ په فطری سنتونو کې د الله پیغمبر ذکر کړي د ترخونو وخت شکول دا سنت دی. شکول خریلم جایز دی چې چاته تکلیف په شکول کې نو خریلې شي خو سنت دا دی چې هغه شکول. تاسو شیخ صاحب کړه کړه واقعا ذکر کړه یو عالم په منبر ناستو د دروغ کیسې کولې عوام هم دې کیسو ته ډېر خوشاله کیږي کا دا دروغ په زړه ډېر خاصر کوي. نو هغه د دروغ کیسې کولې یو کس ناستو هغه د ترخونو نه یوخت شو کول نو هغه عالم ورته غوسه شو ګوره زه بیان کوم او ته یوخت شو کې ترخونو نه هغه ورته وی دا ته چې سوي دروغ وي او زه په سنت عمل کوم. نو دا سنت عمل دی چی دیتا فطرتی سنت ویلے کی او فطری سنت. دارنگی دا نامی نلان دے صفائی دا دا فطری سنت دے. استنجا چغیتا پا حربی کی انتقاص الماء ویلے کی گی دا فطری سنت دے چی سڑے زان صفا کئی. نگور صفائی زمون په اسلام کې یو اهم جز دی یو لوی اهمیت لري. دا غي بیا خپل انواع دي کلا صفائی دي د پاره میچ سړی هغه بیا او د سی په پورته شي او ختم شي ظاهر بدن د صفاده او د ست نشتا نستا بدن معنوی پلیتی ور ترسیدلی دا اگر که ظاهر صفا ده. نو اودسو کا دا اودس دا صفایی دا پارا ده چه پدیوان استا دا بدن پاکی صاحب شی. دارنگی کلا کلا بدن تا نجاست رسیدلی ده نو صفایی دی دا پارا ده چه زوال الخبثو شی اغه ګندګي کم چې په بدن لګېدلې په جامو لګېدلې داغي صفایي وشي. ډېر زونه دي چې په شریعت مطهره کې داغي متعلق شریعت مطهره کې د صفایي خصوصي حکم ده. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې الله پیغمبر فرمایلی سوک چې د دې لارو نه ګندګي پورته کوي دا صدقه ده. اوس لارې نه ګندګي لر کول صفائی ده نو دغه صفائی دی وکا نو دا تا د بارا پنی کو اعمالو کې او صدقه ولیکل شو یومیت الاذا عن الطريق صدقتن چه ده گندگی ده لاره نلرکینو ده صدقه ده لکنن ده جمعی رز ده نو دام پا صفایی که رازی چه یو سڑه ده جمعی پا رزبانه غسلو کی غلام بی پاک کپڑی واچائی حدیث کی رازی اذا جاء احدکم الجمعت نفل یغتسل کمی او سڑے چه اراده د جمعې لري نو دے دی غسلو کی خکل جامع دی واچه دے دی کی خونشتا خو اکثر دی بازارونو کی خلق د کار په کپڑو کی جمعې تم رازی منزونو تم رازی او کل کل دل تم زمیداران طول رز پٹی کے کار کڑی نو بیاتا سر صف کی ادری گی نو یو خو د کار په جامو کی مز سی نه دے ځکه په کوم جامو او کپړو کې چې ته د مخلوق سره نشې ملاوې دی نو په دغه کپړو کې ته د رب العالمین مخې ته څنګه ودرېږي ځکه دا موږ خود الله سره د ملاقات یو ذریعہ ده او د الله سره خبرې دي نو د بادشاهانو مجلسونو ته حاضرې دو کې سړې په داسې کیفیت سره حاضرېږي چې باغبانې سره ګندګي نه وي نو باز خلق د کار پجامو کې او بیا چې کله کور ته ځینو بیا جامې بدلی کې پکمو کپړو کمې ټوپۍ کم لباس کې چې تد مخلوق سره ملاوي دل بد غني نو باغی کې د رب العالمین مخې ته څنګه ودرېږي باز جمعاتونو کې دا ټوپۍ مو په پرتی نو بس خلق راشي او ټوپۍ نه بغیر هم منځ کیږي که یو سړی ټوپۍ نه دا چولی نو مونځ دیو کې مونځ کی برو یو کس رالو یاره ټوپۍ نشته مونځ کو مې ودرېګا اوس ټوپۍ دی فرض کړی د چنینو ټیک ده چې یو ځای کې د ټوپۍ رواج دی او خلک هغه بد ګڼي نو بهتره دا ده چې سړی ټوپۍ واچي خو چې پوه خلک دی پوه نه ای ته پته لګي چې ټوپۍ نه بغیر هم سکیږي مونځ کیږي دا ولې خلک حج ته لاړ شي نو هغه ځای کې په احرام کې مونځ کوي ټوپۍ څه کې چې اختیب نه او ولاړی الله ته نو داسې قسمه ټوپۍ کې مونځ کول چې ته په بار شرمېږي او جمعات کې د دوه درې روپو ټوپۍ یا شلېدلې ټوپۍ ده او په هغې کې الله ته ودرېږي نو دا عبادت بس عبادت وي نو په کار دا دی یو خو پاکي ده او بل مسلمان ته ضرر رسول دي نو پاکی خو د ځان دومره اهمیت نه لري څومره چې د بل مسلمان ضرر د فقول اهمیت لري تا ځان ته ښه کپڑے چولی کور کې پیمنځونه کینو د ځان ته د نقصان ده خو که په صف کې ودری دی ا د مسلمان خشوع خضوع نه جوړیږي هغه توجه نه جوړیږي ځکه استاد بوینه دومره تنگ ده چې هغه موز باندې پوینه شو بعد سړی در سره موز کې ودریږي دومره خوځي او دومره حرکات کوي چې موز نه پس ورته ته ويره تا خو په موز پوینه کم تا سره بزو بیا نو درېګم تا ته موز کې کلو به کې ځکه باز سړی چې موز ته ولاړی نو چاته دا پته نه لګی چې موز ته ولاړ دی او کنا اسی ولاړ دی تاسو تمام مخ کې ویلی دي دې کې عزیزه به موږ سره دوره کې نو چې موز ته ودرې ته ټوله مدرسې ته به کتل هغه ځای نه به شروع کته راغه ځای پورې به کتل دې بار دې کې به ولاړو نو طالبان خو مست دي یو طالب زو بدنن سلام اچوم زه کوي دی قابل غوګور دا طالب به برانډه کې روان چغله به وکته لوري سلام علیکم نظر به اعلان دی وکته هغه نه شرمېدو والله نه شرمېدو چې زه موز کوم یو قابل غوګور موز قلوب نه دی موز خو یو داس عبادت دی چې د الله سره خبرې دی پدې کې د هر ټکی یو معنا ده دا الله نه دعاګانې دي دا الله د توحید اقرار دی او د خپل عبودیت او د عاجزۍ اقرار دی سوچ او فکر سره مونږ دی نو استاد دی ګندګۍ د وجنا بل مسلمان ته تکلیف ورسېد اکثر دی مساجدو کې وګوره عالم ته یو مسلغ وړولې یو جانماز وړولې ته یقینو کما سوجو ماتونو کې منځونه کړی دلته خو زمونږ مدرسه کې خو بس خاص جانماز نشته د عالم د پاره او د امام د پاره خو د بعضې ځایونو کې خو خاص ځای او هغې نه هغه خوځی هم نه نو زه چې سجده کوم په هغه ځای نه کوم چې کوم ځای کې امام تندی لګي ځکه ټول سخایي په هغې باندې ګندګي پرته ده د ټول جانماز د سجدې هغه ځای وګوره نو هغه سخا پروت دی ګنده بوی تیزي نو اسلام خو د دې حکم نه کوي په کار دا ده چې دا ووینځلی شي دا صفا شي د دې د صفایۍ خیال وساتلی شي دارنګې د اخترونو د پاره مثلا لامبل شول مستحب طریقه ده د خلکو د پاره هم ابن عمر رضی الله عنه فرمایي دا الله پیغمبر به دواړو اخترونو ته غسل کولو لامبل به تر دې پورې حدیث کې راغلي چې دا خپل د کورونو د مخې صفا کوي نظفوا افنیتکم نو د نظافت او د پاکۍ زمون په شریعت مطهره کې اولو باب ده ایولو یہی صدا په دې پاکۍ کې نام راځي چې خولي خوشبوئی او سړې او لګې داسې نه وي چې داسې خوشبوئی دی لګولې د چنورو مسلمانانو تداغی نه ضرر ده بیکار ده سر خوږی ها داسې خوشبوئی چې هغه مسلمانانو ته ضرر نه رسي ځان تم لګول شي بل تم لګوا خولي جامی واچو یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد زینت ستو اے بنی آدم کله چ تاسو الله ته ودری گئی نو خذو زینتکم دی جامو ته زینت ویل عند کل مسجد معنا کله ما صلیتم کلم چ موز کوي نو خایسته جامی واچوي نو تو ګره تا خایسته جامی چولی کده کار په جامو کې ولاړې دا دین د اسلام دی پدی کې آداب دي موږ د کفارو ملک تلاړ شه نو باغی کې مونږ نه تلی و نه مده الله بوزي غنا او چې څوک تلی زکه د کافرو په ملک کې د اوسېدو نه پیغمبر منع فرمایلی چې د کافرو په ملک کې بنو اوسېږي نو دا خلک ذکر کوي چې ډېره صفائی ده نو اصل کې دا د صفائی طریقه د اسلام نه زده کړي اسلام نه زده کړي دي چې صفائی به په دې طریقه کې او مسلمانان د غفلت او د سستیا د وجن پاغي کې سکه کمزوري تي کیږي ورنه که مسلمانانو د خپل دین اصول خپل کل نو دایبم هغه شان صفائیو کې دا د صفائی طریقه بل چانه د خودلې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه به څوک د صفائی طریقه او خی یو صحابي ته سو کوئی وای تاسو په دین کې د استنجا طریقه مشتا نو هغه ورته په فخر سره وای خو یا زمون پیغمبر مونږ ته د دې طریقه مخودلې ده چې یو سړی قضاء حاجتو کې نو ځان به په کومه طریقه صفا کوي نو دا د فخر دین ده او په دې کې هر خبره د فخر ده چې زمونږ په شریعت کې د معمولی خبرې ذکر هم شته او څه کمې پکې نشته پاغې کې د هیڅ قسم شي کمې نشته چې چاته د ضروریاتو د دین نه کومه خبره مخې ته راځي نو مسلمانانو ته پکار دي چې په دې کې حرص ولري صفائی په خپل او کې نورو ته دعوت ورکړي په شریعت کې د دې لوی ما آیت کریمه د سورتی بقره ولست ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله مين ساتي د توبې ستون کو سرا سوک چې توبې وباسي ويحب المتطهرين او ګور ان الله يحب التوابين کې باطینی پاکی رالا ويحب المتطهرين کې ظاهری پاکی رالا سوک چې توبې وباسي نو د باطن د روح د بدن هغه باطینی اجزا پدی گناهونو نه پاکیږي ځکه توبې سره سړی سشي شي حدیث کې راځي سوک چې توبه وباسي نو د ګنا نه داسې پاک شي لکه پک مرس چې پیدا شوی د مور نه او تائب من ذنب کمل اعظم بلو دا گناهونه خیری دي نو په دې معنی پاکواله په توبې سره راځي د ګناهونو نه پاکواله دا الله رب العزت مخه ته اقرار د خپل ګناه نو دغه شان ان الله يحب التوابين سره باطینی پاکی رالا ويحب المتطهرين سره ظاهری پاکی چې سوک ظاهرن جامع پاک ساتي بدن پاک ساتي اما کې نو زيون پاک ساتي. ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام چې کړه د الله کور جوړول. قران کریم کی سورت بقرہ کے رب العالمین فرمائیں مونږ ابراہیم او اسماعیل علیہ السلام ته حکم کړو ان طہرا بیتی چې تاسو دواړه زما دا کور پاک کړئ. نو د جمعات او د مسجد نبوی او د الله د کورونو یو ظاهری پاکی دا او یو باطینی پاکی دا چې پکې شرکیات نه پکې بدعات او رسومات نه. الله وی ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بیا دې د پاره چې دا خپل خيري لري کی نو خيري نه مراد عام خيري دي خو خيري نه مراد شرک او کفر هم ده. په یو جمعات کې چې بدعت کیږي په یو جمعات کې د غیر الله عبادت کیږي د غیر الله عبادت ته خلکو ته دعوت ورکول کیږي د دینه بلوی خیره سي نجومات بظاهرنم صفائی خو خصوصا باطینی صفائی خو به لازمی او خامخای چې د شرکیات او بدعات او دعوت وکي نه د دې وجنا د پاکی زمونږ په شریعت مطهره کې ډېر لوی تاکید راغلی دی. او ګوره دام په پاکی کې راځي لکه تاسو دې منځونو ته اودس کوئ نو دا اودسم د پاکی یو ذریعه ده. حدیث کې راځي ثوبان رضی الله تعالی عنہ فرمایي لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. چونکه پاکی نیم ایمان ده نو دا الله پیغمبر فرمایي په دې اودس باني همیشواله او حفاظت دا اودس نه کوي مگر هغه سړی چې هغه مؤمن وي. یعنی د ایمان په نخو کې یو نه خدا دا چې سړی به اودس کوي د مونږ د پاره د قران د تلاوت دا راغستو د پر قران سړی راخلي لا يمسوه الا المطهرون يوم انا دام دا حدیث کی راضی دا اللہ پیغمبر فرمائی لیدی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی آیا از خبردارے ندر قوم تاسو تپاغ شیوانی چی اللہ باغی گناہونا ماف کئی او درجات پی بلندی منگا فرمائی لیو اولی نئے دا اللہ پیغمبر دا اللہ پیغمبر فرمائی پورا او دس کول پا اغا وقت کی چی بدن او دس بدگنی مثلا ساڑا دے او دس تا دا بدن بدگنی او تو پورا بیام او دس کے ازان پر نخلاص ہیں. دارنگی جماعت تا قدمنا غستل دارنگی دے یو مز نپس تربل مز پوری انتظار کول نگورا دا او دس سرد دینا چی صفائی دا نو سمرلوی فضیلت دا دینا علاوہ نیم ایمان خود پدی اگٹلو چی حدیث کی راضیت تو ہوں روشتر الیمان چی یو صفائی طرف تا متوجی شیغ دیو کا اس گرمی دا بدن نا دخولو بوئیزی نو تدا بدن صفا ساتا خیر در روزانہ جامی بدلو چی تا تا پتہ لگی جی زمان دا د خولون مسلمانانو ته تکلیف نه او د هر سړي خپل کار دی. یو سړی به دومره کار کوي چې غبر روزانه جامې اسخا کیږي او یو سړی به داسي چې به ناشتي نو د ناس سړي جامې دومره اسخا کیږي غبا یخزه کې ناشتي په غبا خولې ناراضي نو دا نه دی چې نیر سړی به افته پافته جوړه بدله. چاته به زر ضرورت وي د صفایي زر به کوي او چاته به ضرورت نه وي نو به صفایي نه کوي. خوشی مسلمانانو ته د دینه تکلیفونه رسی د صفایي ډېر لوی خیال ساتل پکار دي. صفایي دام دا یو سړی ویخت پریخي دي ګیره پریخي دا د سر ویختی پریخي دي. نو حدیث کی راضی امام ابو داود حدیث ده من کان له شعر فلیکرمه. الله پیغمبر وی د چا چی ویخت دي نو لګ دې د دې عزت کی ندی ویختو دی احترامو کی په صفایي سره آی کت تیلو لگاوا منګز کا ویخت تو ګره د باز سړی ویختي نولټای وته درشي لوی لوی ویختي پریخي باغی کی دوڑی پرتی گرد غبار پروتی منگزی ہے نا دا مسلمانانو دا نفرت ذریعو گردی سو کرتخوال نورزی غرد اللہ دا پیغمبر حدیث دے ویخت پری خود السنت دی کہ او سڑے ویز لولی ویخت پری دم پری دی دی خود دی سنتو با بیا خیال ساتی لکسنگ پیغمبر داوی لی چی ویخت پری خود السنت دی پیغمبر خپل پریخی دی دریو طریقو سر ویخت دی نو دام په شریعت مطهره کشته چې د دې ویختو احترام بکې عزت بکې په صفایي کې دام راضي یو سړی تروش کې کوي متا سره پروټي باندې یو سړی نازه تروش کې وکونو لاس کې نه خو پوزه تا نو سمره د نفرت او د کر کې ذریعہ جوړه شو دې کې دې شي تا غروټي نوړې مو نه خلې طریقه د عادت سره ورتلاس کیږي او د لاس نم به تر صد عرب ورتلاس نه کیږي عرب دام بد غني ځکه چې لاس د ورته کی خو هم بدې لاس وبتو سره ټای خورې نو لاس د ګند شو عرب ورته لاس داسي مودا کپڑا دا په کپڑی باندې ګندګی راشي او چې تا ډو سکی دی نه یا ټوخه کې باز سره داسي خبرې کوي چې ته وګوري چې دا هغه غلاړې پتا را روانې نو پکار داد چې تا داسې کارو نکړې شي چې انسان ته د نفرت ذریعہ وګرځي او غته تکلیف ورسه روټۍ ته ناز دی داسې کار مکو یو کس ما سره روټۍ ته ناز ته چې نکونه مې وکتل نو د خیرو نه ډکو طالب یو ځای له تلو ما ورته یو چې دی پروګرام نه دی پاتې کوم نو بیا به ته نکونه نه پرېږدي خو مې به زه خپل طرف نه خوراو اوس ضرورت ته کنه هغه ته پروګرام ماتې تلو نو کله کله داسې وی چې دا نکونه داسې د خیرو نه ډک دي چې بل مسلمان ته د نفرت ذریعہ وي ته بینه بیماری جوړیږي که چاته دی وي چې دی نوکې لغونتي خیره ستا خېټې ته لاړو نو دینه به درته کینسر ولګي بیا به روزانه نکونه صفا کوي خو که دې ورته ووایي حدیث کې راغلي نو هغه په هغې ډوبه نسکي د بعضې سړي د الله د احکاماتو باره کې شک دی او د ډاکټر د نسخو باره کې یقین دی د دې وجنه مونږه د شریعت سره الټه چلیږو شریعت هم الټه معامله زمونږ سره کوي ګوره چې یو سړی بیمار شي نو مونږ په ډاکټرانو وګرځو نو چې پوه شي چې ډاکټران ورته وایي چې د علاج مونږ سره نشته نو بیا مدرسې ته راشي او یاره د پاره لږ وظیفه په کار ده اوبه دمو وایي چې په ډاکټرانو ستړي شو نو که تا د اولې ورځې نه چې د باندې ټوخی لګېدلې وې او ته راغلی وې یا دې په خپل په قران دم جوف کړي وې سلازمي خو نه چې ته یو دمګری ته ځي او هغه دم چول شي او ته نه شهر تړې چول شي دم کور کې سورته فاتحه دې په جوف کړي وې او آیاتونه د شفا دې په لسته وې نزا ثواب او اجر خو بدرته ملاو شو نو چې کله خو د ډاکټرانو فارغ شي بیا دین ته متوجي شي لکه څنګه چې مونږه د دین سره دغه معاملې ده اغه سړی مونږه مدرسې ترالیګو جګه بالکل د کار نه یاره وای دې په سکول کې پینځه پیرې پیل شوې ما ولیکې دې پیرې پیل شو کنه نو بس ډایرکټ به د مدرسې کې داخلو مخ کې راځو کې یو کس یو ماشوم روزته زموږ د کلی وای جی دې په مخ کې کال کې ایک نمبر راغله سکول کې بیا بل کال کې ایک نمبر رالو هو دې پیرې په څه چل شوې دې نو پاتې رالو په مازغوی چل شوی دی بالکل ګډوډ شوی ما ولې په مدرسه کې داخل کړ دا د لیوانو زه خو نه دلته ټیک د چې الله لیونی سمای او د الله شفا ورکوي د قران د وجه خو زموږ د دین سره معامله دومره قدر ده دې ځکه چې الله یو لیونی سم کی نو هغه بیا تر مرګ پورې سموي خستاغ تعلیمی افته چې کل آخر کې لیونه شي هغه بیا د سره مقابله نه شي کول نو د دیو جنا د صفایي زمونږ په شریعت مطهره کې ډېر لوی اجر او ثواب دی او ډېر فضیلت راغله دی خپل پیغمبر ته الله حکم کړي وثيابک فطهر اے زما حبیب دا خپل جامع مبارک دی پاکی کا مزتو دریگی جامع صفا کا او سیابک بطنہر معنوی جامع امت مرادی دی دا خپل جامع د عزت خپل جامع د انسانیت دا دی پاکی ساتا حدیث کې دام راغی دی یو سړی کله د خوب نرا پور تشنی نو دے دے لاس وینزی ترغی پوری دے لاس پا یو بالٹی کی پا یو لوٹا کی وردن نکینا ترسو پوری چی دا لاسی وینزلی ننی اولی دے او دے نو دے تپا تن لگی چی زما دے لاس کم زی کش پکڑے دا د بدن کمیسی سر زما دا لاس لگی دلے دے آیا دا پاک دے او که پاک ندے کله دازی میو زہریلہ شے راغلہ دے ستا پلاس گردے دلے نو هغه زهر ستا په لاس پاتې شي او کله داسې وي چې بدن دې د شپې ګرولې دې ته ودوي د بدن دا سیسی سره د لاس لګېدل چې هغه صفانو نو اوس شریعت کې وایي چې ته کله راپورته شې نو اول لاسونه وینځه او پس دا غینا ته بیا لوخي کې کلاس وې نو تاته اجازت نه نو دا اغا اهمی خبری دی چې زمونږ په اسلام کې د صفایی او د جمال او د زینت یو لوی باب دی حدیث کی رازی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابن مسعود رضی الله عنه فرمای دا الله پیغمبر فرمایلی دی جنت تبور دن نشیا غسړی چې دا غ پزړه کې په مقدار د زری عمر تکبر دی متکبر سړی جنت تنور دن کی او حدیث کی رازی دا متکبرین با پرز د قیامت د سرو میگو په شکل کې راپورته شي ټول خلک به د خپل اند په مال کوي زکه د غزان ډیر لوی صاحبولو الله میګه کو سمر چې یو سړی عاجزی کوي نو دومره الله پورته کوي من تواضع لله رفعه الله خو یو هغه تکبر دی کنه چې شریعت ورته تکبر وای یو زمونږ د عوامو خبرې دي زمونږ عوام که یو سړی ته الله 2 روپۍ ورکړي دی وای دی تکبر کوي یو سړی په داسې سوچونو فکرونو کې دی چې بتای سلام وانه چولې شو ولی دنیا اوس کم زه تراغلې ده ټینشنونه دي سوچونه دي بته تکبر دی یو سړی اوسګار نه دی تا ورته دروازه وټکولا ته متکبر دی ماته رونه وته تکبر دیتا وی لکنیگی چه حق بد گنی او خلق د بندگان دا اللہ سپک گنی دا اللہ پیغمبر وی دا چا پزڑکی چه تکبر دے دے بجنت تنزی نیو سڑی ہوئے ان الرجل یحب ان یکون ثوبه حسنا و ناله حسنا اے دا اللہ پیغمبرہ یو سڑے چې دا خوخی چی زما جامعی دی خواستی زما پیزار دی خواستی نو اولی دا تکبر دی نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس اللہ خواست دے او خواست والے پا ہر شی کی خوخی نو دا تکبر ندے چه او سڑی خکل جامع چونی خکل لباس چولی خکل سورلی دا تکبر دا غده چه تا حق بدگانی او خلق بندگان دا اللہ سپک گانی نگورا اللہ خواستوال خوخی اللہ نظافت و پاکی خوخی پہر یوشکین یو حدیث کی راغلی دی امام ابو داود ذکر کریم وی ما علا احد ان وجد او ما علا احدکم ان وجدتم وی ایک یو سڑی دو جوڑی امونتی ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعتی سوا ثوب محنتی ہی کہ یو سڑی دو جمعی دو پار خاص کپڑی جدا کی او دو کار دو پار جدا کی نو داسو دا څه زیاتی خبره نه ده بلکې د فضیلت خبره ده چې اوسړې وېدا مې د عبادت جامې او دامې د کار جامې مونږ په صفا جامو کې کار نه کو ها خو په صفا جامو کې مونږ کو د کار په جامو کې مونږ کو خو چې کمی صفا جامې دي نو پاګه کې کار نکو، کم چې شریعت مطهره وای چې پاکه جامې واچو نو پاګه کې بیا موږ منځونه او دسونه کو خو کار پکې نکو. د دې وجه نه پاکي دا په شریعت مطهره کې یو لوی فضیلت لري. حدیث کې راځي پس صحیحینو کې حدیث دے دا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نا روایت لے ویو زنانا وا تور رنگ والوا او دیبا مسجدی نبوی صفا کولو جارو کولو بے نیو زل دا اللہ پیغمبر اغا نشو مندہ نوا نو دا اللہ پیغمبر تا پوسو کچ اغا بودھائی زنانا نشتا چه غیبا مسجدی نبوی صفا کولو. صحابه کرام ورته فرمایل قربان غوفات شوید دا الله پیغمبر فرمایل فلا کنتم اذنتمونی تاسو زولین خبرولم دایوی پس یو بوډای زنانا دا نو دا الله پیغمبر خبرولو ته ضرورت ته یعنی دا غی شان ډیر کم وګڼلو تکه وسړی جمعات صفاکین مون پسترګو کې غاړو سخکاری نه چیر بس دا یو سړی دی جمعات صفاکی لګیا دی. بعض خلکو دا لازم رانی ولی جمعاتونه صفا کوي او مونږ ته دا عمل ډیر معمولی ښکاری وای فکأنهم صغروا امرها دې صحابو دا غی کار لک کمزور او غنلو چې بس خو جمعات صفا کول یو بډای وا او دې پیغمبر ته صلی الله علیه بس دفنه کا. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دلونی علی قبریا ماته قبر خی نو یو ورته قبر قول نو یو خو په د جنازي منځ کو د الله پیغمبر ورته دعا وکا او بیا یو فرمایل ان هذه القبور مملوءه ظلما علی اهلها وان الله عز وجل ينورها لهم بصلات علیهم. الله پیغمبر فرمایي زه چې دعا وکم دی قبرونو ته نو دا د اور نډکوي خو زما د دعا د وجه الله دا درنا او دارنګي د اور نه د نجات یو ذریعہ وګرځي زما دعا. وې دا الله د پیغمبر معجزه وا چې دې زنانه نه تبوس کو چتا سره سم عمل او شو وې دې وجزه او بخلم د جمعات په صفایي. نو ګوره د جمعات صفایي خو خود لوی شی دی چې په دې معنی الله مغفرت نصیب کوي او عام صفایي زموږ شریعت مطهره داغه حکم کړي. تر دې پورې حدیث کې راغلي امام مسلم رحمه الله خپل کتاب کې دا حدیث ذکر کړي دا الله پیغمبر فرمایلی دي د دوو لعنتی سیزونو نزان بچ کئی دو د لعنت سیزونو نی چرتا د دی پا سزا کے گرفتار نشئی. اغا دو سیزونو سی دی یو سڑے دے اغا وارا بول کئی د خلکو پلارا کی یا یو سڑے دے وارا بول کئی یا لوی بول کئی د خلکو د سوری پزے کی اے لارا دا لکوز دا قربانی وشوا نو بس ار سڑی بگان لارے لویشتے نو نو بس خلق با پریشان ہے د قربانیو کا د سنت ابراہیمی جوندے کو خو سنت نبوی جگہ تا صفائی وی لکی گی داغی خیال پکو نساتلو لکہ سنگ قربانی پتاوانی یو کارو چی یا واجب وا یا سنت وا لکہ د علماء و اختلاف تے نو دا سی صفائی منی میمان دے چی یو سڑے صفائیو کی گندگی دی جوڑا کا پلارو کی. حدیث کی راضی او سڑے پلار روانو او یو سانگ دو چی راکت تشوی وا نو دوی داغو با مسلمانانو تا تکلیف رسی نو آئے کٹ کا نو داغی دو وجو ورطا اللہ مغفرت نصیب کو. دلاری پا شریعت کی دیر لوی حکم دے اس کو خلق لاری بندی او دلیل ورطا حدیث دو پیغمبر بیانے حدیث کی راغلی دیجی یو صحابی دو گاونڈی نا تنگو نو بس لارا کې سامان واچو نو احتجاج وکړو او چې ته د گاونډي نه تنگ شې او ور مخې په دې سامان کې خو دې د پاره چې خلکو ته وام چې زده نه تنگم نتا لار بندک که خلقو تا خبرداره ورکه صحابی خوب لاره که سامان نوی غیچ لاره بندک دا مولیان وی دا پیغمبر حدیث خیر ده که غلط شی خوچه ده تا دلیل ملاو شی لار بندول پا شریعت که نشتا چگنی بجلی نشتا نو لار بندکا یا حکومت ظلم کوي نو لار بندکا یا سو قتل سو نا حق قتل شنو تا لار بندکا نا حق قتل ظلم ده بجلی بندول پا مسلمانانو ظلم ده خلار بندورم ظلم ده نو ظلم په ظلم نه دفکه ځکه لار چې دی بندک تا تکلیف رسول مسلمانانو تا تا مریضانو ته تکلیف رسول او لاس خلک به چي به بار رواني نو ای ته دی په لکونو نقصان ورکو استاد لا سبا ماشومان مرشوي د ګرمۍ د لاسا تا لار بندک کړی دا نو د لار حدیث کې راځي د الله پیغمبر صحابه سره په یو سفر کې jihad څومره لوی عمل لې نو چې کله یو ځای کې پړاو وچول نو خرکو زر زر خپل سامانونه وغورځول په لارو کې کېناستل. الله پیغمبر وی څوک چې په لارو کې کېناستل او لارې بند کړ هغه اجر او ثواب نشته زموږ سره. د لارې بندول نو ګوره په شریعت کې د لارې نه ګندګي پورته کول دا زموږ په شریعت کې لکه وختي درته تیر شول یو صدقه ده. او دلته راځي څوک چې په لارو کې ګندګي اچي یا مسلمانان په یوځې کې کینی سورې ده او تو ورتال ته ګندګي واچي واړه بول دیو که لو بول دیو خل پته درته لګی د جدل ته مسلمان کینی اوس ته تکلیف رسه. الله پیغمبر وې داس خلق باندې لعنت ده او د دې لعنت نه ځان وساتئ. حدیث کی راضی د الله پیغمبر فرمایلی امام مسلم دا حدیث ذکر کړي ما تزما د امت عمل پیشول نو ټولو کې کل عمل د امت با مالو کی خائست عمل میں مکتو و بد میں مکتو فوجدت فی محاسن عمالها الاذا یماتو عن الطریق ما د امت پا نیکو عمالو کی داو قتل چی دا لار ند تکلیف شے لر شوے دے لار کے کند دا اگر ڈکا کا لار کی عبودی داغی دا ازالی سے طریقہ جورا کا دی توئی یو بل سره مدد کو. قران کریم کې راځي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یو بل سره په نیکو کارونو کې شریک شئ او یو بل سره په ظلم او زیاتی کې یو بل ملعاب نه تړئ. نو ګوره صفائی په شریعت مطهره کې قران کریم کله وی وثيابک فطهر کله وی یحب المتطهرین کله وی وان کنتم جنبا فطهروا کله وی قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. دا ټول آیاتونه په دې باندې دلیل دي چې صفائی په شریعت کې د صفائی یو لوی اهمیت راغلی دی. حدیث کی راضی هغه سړی مزن قبلی کی امام مسلم حدیث ذکر کړي امام ترمذی ذکر کړي ابن ماجه کې مرازی الله پیغمبر فرمایلی دی ولا تقبل صلاه بغیر طهور هغه مزن قبلی کی چې او دس ورتنی دی او دس کې پاکواله دی او ولا صدقه من غلول او د مال غنیمت نه اغلاو کا ابا څنګه صدقه او د صفائی دا لامبل صفائی دا جامع صفا چول دا صفائی دا لار صفا کول دا صفائی دا پلارو کې ګندګی نه غرزول دا صفائی دا ډیران دلارې ته ویشتو بای زړې ډیران پټی کې ډیران چې اني مې پلارا بند کړ او دا غینې مسلمانانو ته تکلیف دی. ګوره دام تکلیف دی ته چې پټی ته سره راوړې او دا اوس نو وی سره راوته کنا دا څنګه بوئ چې کای څومره مسلمانانو ته ته کته ویره زما په فصل سیوا کی نستا فصل خو بدیم سیوا کیږي چې بل زنه جوار او غنم را پټ کی او خپل کې واچه بدیم فصل سیوا شو تا ته پکې فائدہ ده خو مسلمانانو ته خو ضرر ده کنا څنګه بوئ دې جوړ کړي ده ټول خلکو ته تکلیف ده نو د دې به تاسو سره حساب کیږي حالا مسلمانان پلارو تیریږي هغه در ته خیره کوي هزار در ته کوي نستا فصل به څنګه وشي د دې وجه نه داسې د تکلیف کار به نه کوي چې مسلمان ته باغې باندې تکلیف ورسو استا پکې ګټه ده. دا الله پیغمبر وی دنیا کې ما ته دوه سيزونه محبوب دي، یو بیبیانه او دویم خوشبوئی. نگوره خوشبوئی دا د ایمان په اعمالو کې یو عمل دی. دی عربو تلار شوی گوره نو خپل بم خوشبوئی لگئی تا تا بمو لگئی په دی ټول حرم کې لگیا دی او خوشبوئی لگئی په لار. ولی دا یو نیک عمل دی، په دی باندې د سړی زړه خوشحالیږي او په بدبوئی باندې دا زړه خفه کیږي، خیرې کوي، ازار کوي. الله دې وکړي چې د شریعت مطهره پر وړاندې کې مونږ د هر قسم ظاهری او باطنی صفایي طرف ته متوجي شو، خصوصا هغه صفایي چې مسلمانانو ته ضرر ده، دا غیر خیال ساتل پکار دي. د بیان مقصد مې اصل کې دا و چې قرباني شوی ده، نو هر سړی په قربانۍ کې خو سنت ابراهیمی ژوند کې خو دومره تکلیف به باز خلکو ته جوړ کړی چې هغه د کور نم بیان شي راوته باید زهونو کې بس یو خاص زی الته ورولي. او قربانۍ نه علاوه اے د باز سړی ساروی مرشي لار کې وغورځي، نو دا غینه یو افتبوی ګندګی دا دومره نشي کوله چې هغه ته کنجو کې هغه ته ورغورځي، کنده ته ورغورځي، خاوره په واچه. یا مثلا یو سړی د داو د سونو ځای کې ناشته او پوزه شون کا یا لاړې تو کې هغه خال ته پروت ته نو خلګي وب په واچو کنه چې بل مسلمان ته دا غینه تکلیف نه. الله دې وکړي چې په دې ټولو خبرو باندې مونږ ته عمل توفیق ملاوي شي. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر ديار أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.